Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji s tvrtkom Metis DD jučer je održala petu donorsku aukciju slika. Akcijom je prikupljen iznos od 130 tisuća kuna, koji je ujedno i najveći dosad prikupljen iznos. Sredstva će biti donirana Klinici za pedijatriju KBC Rijeka, Centru za rehabilitaciju Slava Raška i Rijeka, Akademiji primijenjenih umjetnosti, a dio će biti uložen i u zakladni fond Studenti za društvo znanja. Akcija je potvrdila veliki humanitarni karakter Riječke zajednice, koja iz godine u godinu prepoznaje važnost njegove filantropske kulture. Revija malih književnika Sjedinjene države Levanta održat će se sutra u antikvarijatu Ex Libris. Riječ je o zajedničkom programu Revije malih književnika i Human Rights Festivala, koji se od 5. do 10. prosinca održava u nekoliko gradova Hrvatske. U sklopu središnjeg programa Riječanima će se predstaviti 7 književnika i književnica iz Sirije, Libanona, Jordana i Palestine, a u fokusu programa su suvremeni politički, društveni i kulturni odnosi unutar platoa odnosa između zemalja Levanta i SAD-a. Program započinje u 19 sati. Otvorene su prijave za 3. i posljednju radionicu serijala Primijenjeni video interakcije. Radionica se ovoga puta pod vodstvom vizualnog umjetnika Gianfranca Maricija, te je primijenjena autorima i autoricama koji se bave umjetnošću, ali i ljudima koji se žele baviti područjem digitalnih medija. Svi prisutni imati će priliku naučiti osnove digitalnog programa Max, te platformi Arduino i Kinect. Radionica će se održati u prostorijama Filodramatike i Palaha od 13. do 22. prosinca, a prijaviti se možete na mail filmaktiv@filmaktiv.org do utorka. Za kraj nekoliko riječi o vremenskoj prognozi. Sutra nas očekuje na oblačenje s kišom. Oborine će biti jake, a puhati će jak vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša između 11 i 16 stupnjeva. A što reći osim da je dugotrajna odsutnost kiše bila nekako sumnjiva? S ovu info čitala Dora Vujnović, a uredila Maja Krištafor. Slušali ste S ovu info.